أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا تکلیف نور کے اللہ یو نفس تا الا وسعها، مگر مناسب تواند دے نفس لہا ما کسبت دے نفس لربوی آغا چکڑی وی، وعلیہا ما کتسبت او پا دے نفس ماندی ببوج وی آغا چی دے کڑی وی، ربنا اے رب زمنگا لا تؤاخذنا منی وی منگ لرا، ان نسینا کہیر شی زمنگنا، او اخطأنا یا خطایو شی زمنگنا، ربنا اے رب زمنگا، ولا تحمل علینا مو بوج کئی پمنگ ماندے، اسرن بوج کما حملتو لکا سنگا چی بوج کڑیو تا دے، بوج لرا علاللزینا پا کسانو ماندے، من قبلنا چی مخکی زمنگنو، ربنا اے رب زمنگا، ولا تحملنا مبارکی پا منگ ماندی ما آغا لا طاقت لنا چی نوی طاقت منگ لرا، بهی پاغی سرا، وعفو عنا عفو کی زمنگنا، وغفر لنا وبخنو کی منگتا، ورحمنا ورحمو کی پا منگ ماندی، انت مولانا تزمنگا متصرفی، فانصرنا نمدادو کی زمن علی القوم الكافرین پا قوم دا کافرانو ماندے. سورة البقرہ سلورم ایسا پا بیان دے انفاق پی سبیل اللہ کی، او دا سلورم ایسے سلورم باب شروع دے، او پا دے سلورم باب کے سلور خبری بیانے کی. یوا دعوت توحید فیشوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سرا، دویم اثبات رسالت آمن الرسول بما انزل الیه، او بیا رستو دو مضمونونا، یو جهاد فی سبیل اللہ، یو انفاق فی سبیل اللہ، دا دوار پا دی آیاتونو کی بیانیگی. دا آغا آیاتون دی دا آخری عن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. دي روايات راوي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وابي مسعود رضي الله تعالى عنه دي اغوي نبي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي چاچ دا دعا آياتنا آمن الرسول نوالي تر اخیر پوری دا دعا آیاتونه چا د شپې اولستل کفتاه دا به ولا کافی شي. بل روایت کی راضی عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې ما تا دعا آیاتونه را کړی شو په اخر د سورۃ البقرہ کې، او د کم ځای نه را کړی شو د خزانه د عرش نه ماته الله تبارک وتعالى دا دعا آیاتونه را کړو، د خزانه د عرش نه. نو دا هغه آیاتونه دي چې د ډیر لوی فضیلت راغلی دی. نو زمونږ د فاره پکار دي چې مونږ کم از کم شپه کې یو ځلې سړی ماسخوتن نه مخکې دا لولي، ډیر لوی خیر دی پکې. الله تبارک وتعالى د دې آیاتونو متعلق چې کوم دی ډېر لوی فضیلت الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام په جبه مبارک باندې مونږ ته را رسول دی، او د دې اهتمام چې وشي دا به ولا کافی شي. فرمای لا یکلف الله نفسا، تکلیف نه ورکوي الله یو نفس ته، الا وسعها، مگر مناسب توان د دې. د انسان د قدرت نه چې یو سیس بهري اخو دې کولی نشي. او الله په خپل بندګانو باندې خفوي چې چا کې سمره طاقت ته هغه نه زیات الله تبارک وتعالى په چا باندې بوج نه دی. پنځوس منځونه او هغه الله تبارک وتعالى زمونږ د پاره پنځه کړه د نبی علی السلام په بار بار غوښتلو باندې. او د پنځه الله تبارک وتعالى فرمایل چې څوک یو کیسه د پنځوس ته ثواب ورکوم. ولی چې د نبی علی السلام د پاره دا خصوصیت دی چې یو نیکی په لاس ده د امت دا رنګي ټول چې زمونږ سمره نیکی دی الله تبارک وتعالى هغه په لس چند زمونږ لپاره بیا د لس چندونه تاسو بل رز لستدل چې الله تبارک وتعالى د یوې دانې نه او په یو ټانټه کې چې کوم دی نو درې وږي یا او وږي شي یا ارسوره وږي شي او په هر یو وږي کې یو یو دانې هغه په اوسه وشوي او د اوسه نه الله تبارک وتعالى دو چندی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى یو انسان له تکلیف نه ورکوي مګر مناسب توان د هغې چې څومره طاقت دې لرري شي. د دې وجې نه چې کله صحابه رضوان الله اجمعین باندې دا یاد ولوستی شو چې الله په پټو په ښکاره او خبرو به تاسو نه وي نو هغې سره غم شه چې یا زمونږ په زړونو کې خو داسې داسې خبرې راځي که په هغې نیول شروع شي نو دا خو به مونږه تباه شو. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې تاسو د پخواني قومونو په شان مه کیږئ بلکې وایي چې اطعنا وسمعنا واورئ منګه تابیداری کو او منګه واورېدل. نو الله تبارک وتعالى دا آیاتونه نازل کړو چې الله یو نفس له تکلیف نه ورکوي مگر مناسب توان د دې چې څومره د طاقت کیری شي الله هم هغه عمره په دې معنی دله هغه نمونه بوج په دې معنی ږدي لها ما کسبت دې نفس لره به وي هغه چې د کړي وي وعلیها ما اکتسبت او په دې نفس باندې به وي هغه چې د کسب کړي وي چې د کم بوج په ځان باندې جوړ کړي د هغې سزا به په ده باندې کسبی مجرد راړو. یعنی مطلب دا چې نیکی دا ستا په اصل کې پرتې وي کسبی مجرد راړو او مطلب دا چې نیکی انسانه ستا په اصل کې پرتې دي او دارنګې باب ابتعال نه اکتسبه باب ابتعال یې اکتسبه کې راوړو څه مطلب چې بدی ستا د شان سره مناسب نه وي. ولی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او عبادت دا سمونز او دس نه دی عبادت دا جامع لفظ دی چې د الله تبارک وتعالى بندگی په ار یو شیز کې ولټول شي د الله رضا په ار یو شیز کې ولټول شي او د الله تبارک وتعالى احکام په خپل خپل ځای باندې راوړل شي دې ته بندگی ویل شي عبادت ورته ویل شي. عبادت صرف موږ کته کېدو برکېدو ته نشي ویلې عبادت دا یو جامع لفظ دی او ټولو د انسان او د الله تبارک وتعالى په منځ کې چې څومره د بندګۍ خبرې دي ټول د عبادت کې دننه نه دي. نو د دې وجې نه الله چې نفس پیدا کړی دی نو د نفس نو ستا په اصل کې هغه څو پراته وو ستا په اصل کې چې کوم دی نو نیکۍ پرتې وي او تا سره دا نه ښایي مناسب نه ده چې ستا ذات د دې لپاره چې ته د خیر نظر محرومه کې او شر وکې. نو لها ما کسبت نو دې نفس لره به وي هغه چې کړي وي او کسبت دا په اسانتیا سره او اکتسبت دا چې کوم دی نو په تکلیف سره. ولې اوس ته یو نیکي کوه هر قسمه نیکۍ ته ته ودرېږه او هغه نیکي کوه خلک بستا عزت خیال ساتي چې یاره دا ډېر نیک سړی دی وګوره نیکي کوي او چې کله ته غلا لځې نو غلا کې څومره لوی نقصانات دي یو دا چې ستا د دې نفس چې کوم دی نو اول چې کیدی شي څوک دې وولي په دیوال باندې اوړې یو دویم نمبر چې غلا لځې نو د غلاګر د زړه نه تپوس وکړه چې په دغه ټایم کې په ده باندې څه تیریږي نو زړه اطمینان کې نه دی مطمئن نه دی. دریم کچری د حکومت طرف نه ونیولی شي هغه کړی چې دته اچولی په مخ یو لتور صادر اچولی او زیزان یې ټول ویني دا هغه غل دی څومره تکلیف دته میلاویږي او که ونې د ویشتو نه بد شو دی کور والا ونیو او کلی کې مخ ولا تور کې او ګیر چاپیرې ګرځئ چې دا غل وګوره بیګا د شپې چې کوم دی غلا کول زما د کور نه نه آیا د ده به سالي. نو بدی داسې یو سیز دی چې دا په ګرانۍ سره اسیلیږي او نیکی په اسانتیا سره نو هغه راړه اکتسب ها اکتسب د پاره د بدو د پاره د ناکار کارونو چې دا ستا د شان سره مناسب نه وي دا بدای ستا د شان سره خو مناسب خ کارونه او واقعي دی یاره چې د انسان د پاره سو خ کارونه کوي ها نو دا هغه همیشه د پاره زړه په اطمینان سره الله رضای او مخلوق سره چې مخامخ کیږي نو شرمیږي نه چې زدا نیکی کوم بلکې پړو اگر که رد او شرک او د بدعتی ته په جمعات کې مخامخ در تمام خلکو کوي راوړی مال جواب ټول یو ځای شي راوړی مال جواب اگر چې د شرک رد چې کم نه نو کل نه کل د خلک اوس وځي خلک کل نه کل دی ونی وي خو هغه نیول هغه تکلیف در کول هغه هم ستاسو لپاره نیکی ده د شهادت درجه به حاصله کی او د قیامت پرز به شهید وای کاش چې زه واپس شم او زه ستاسو په لار کې الله تبارک وتعالى بیا واپس شم هغه بیا د نرتوب خبره ده که بعضې خلک وایي چې یاره ډېر خلک دی داسې چې هغوی په کلو کې حق خبرې کوي هغوی خو تکلیفونو کې دي مونږ وایي دا تکلیفونه د دنیا بیا خو پکار وو چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام داړو تکلیفونه میلاوېدی نه نو په نیکۍ کولو کې په تکلیف درته میلاویږي هغه تکلیف کې به تا ته اطمینان وي په الله یقینو که په تکلیف کې به درته اطمینان وي نو د دې وجې نه ستا د شان سره دا مناسب نه وو چې تا بدای کړی وي ربنا ای رب زمنگا لا تواخذنا منی می منگل را ان نسینا کچریر شی زمنگنا او اخطانا یا خطایو کو زمنگا دلتا یا الله تبارک تعالی په حضور کی دوا کوي چې یا الله تبارک تعالی منگ نیمه منگل را په ایرا او په خطای باندې او نبی علی السلام په حدیث مبارک کی راضی عن ام دردا رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم ان الله تجاوز لامتی ها عن ثلاثة عن الخطأ والنسيان والاستقراء زما دي امتنا الله وچت کړي درې سيزونه یو دا چې ایر تي وشي دویم دا چې په خدای ګناتي وشي او دریم چې په دمانې زور وشي چې تور مې ته نیولې دا خبره کوي کنه کوي نو که په دغه ټیم کې خو چې زړه مطمئن د الله په دین باندې نو که په دغه ټیم کې دا صداقه د رضا د خبره وکړه په دې د جبې په خبره باندې الله تبارک وتعالى تانی نیوي چې زور در باندې شوي نو مطلب دا چې په دې باندې خو اسیوم الله پاک په هیره باندې مونږ ته معاف کړی دی نو دا صحابه رضوان الله اجمعین او مونږه تاسو تر قیامت پورې چې سوره مخلوق دی بیا د هیرېدو لپاره ولې دا الله نه سوال کوي نو نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى ټولې بدای ټول ارث معاف کړي او کنو معاف کړي او الله تبارک وتعالى په سوره الفتح کې وایي إنا فتحنا لك فتحا مبينا أو بيور بسيوي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله تعطى مخي ورستو قناونا ما بكري دي أو نبي عليه السلام بدا رازي سوزا لاستغفار وي أو ياو في روف ورد نبي عليه السلام نسابيت دي كده الله نبخانا غختل نبي عليه السلام تقول الله قناونا ما بكري ناغه د سشي استغفار غوښته ده استغفار غوښتل دا د الله بندگی ده نو کو نسیان معنی الله نیول نه کوي یا الله بیا هم چې په خدای معنی او په نسیان معنی معنی کوم کارونه شوي دي ز بیا ما جزي کوم ستا په حضور کې چې ما ته معافي وکړي د الله په حضور کې د ما په کولو د پاره درخواست یا الله ما ته زما نسیان او ما ته زما خدای یا الله ما ته معاف کړي ربنا يا رب زمنا ولا تحمل علينا مبوج كيف مماني اسرا كما حملت ولا الذين من قبلنا بوج پشان داغي چ بوج کړو تا په مخ کې خلق باندې نو دلتا الله تبارک وتعالى په حضور کې مخ کې پریشانه وي چې په ښکارا او په پټ ګنا باندې مؤاخذه وي او تاسو باندې ولي کېږي نو دلتا ها تعلیم د دوا راغی او داسې دوا چې ټوله پریشانی د ختمه کړه داسې دوا چې ټوله پریشانی ختمه کړه کومه پریشانی چې دینه لا حق وا چې یاره موږ په پټ او په ښکار باندې الله تبارک وتعالی نیوي نو داسې جامع دوا راولېږلې شوا چې په دې دوا کې د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې بې شکه ستا احکام ته الله موږ غاړه کې خود سمعنا و اطعنا موږ اومنل خو موږ غواړو چې په خپل رحمت او په مهربانۍ سره هغه احکام ته موږ ته کوم رالیږي هغه راولیږي چې موږ یې طاقت لرلی شو هغه په موږ په شان د پخوانو قومونو هغه بوجونه په منګ میګ دي چې منګه طاقت نشو راړل پاغي معنی مختلف قسم سنگ چې باغي دین کې سختی کولا دور الله تبارک وتعالى به احکام سختول نو یا الله تبارک وتعالى او دا امت په دې معنی دا الله تبارک وتعالى ډېر لوی رحم او فضل لري چې دی غاړه یې خوده دا الله تبارک وتعالى په هغه خبري هغه بوجونه په آسان کړو نو زکه وای یا الله تبارک وتعالى او حتی دا چې په بول چوک معنی زمونږ نه سوشي یا الله دا غي معافي هم ستاسو حضور کې غواړو ولا تحمل علينا مبوج كيف بمعني اسرن بوج كما حملته على الذين من قبلنا لك سنگج بوج کڑو تا دے لرا پا کسانو چ مخ کی زمنگ نو داسی سخ بوجونا پیو چ چا بزنا کڑے وسار بھائی پ دروازے لکلی شو چ دزنا کڑے او دارنگی داسی سوزونا پی بنشیو پ انشاءاللہ مخی تبراشی کخیری چې دا غید زد بازای د وجنه او دا غید ظلم او د زیاتی د وجنه بعضی سيزونه الله تبارک وتعالى پاغي معنی حرام کړیو بن کړیو په نو د دې وجنه من معنی هغه بوج مراولی یا الله چې غیب خیر خیراتو کو اور براغه اوس وځي زمونږ د امت ته پاره سړي الله تبارک وتعالى وې دا جزانانو ته پاره ها دا غریبانو ته پاره مسکینانو ته پاره ربنا يا رب زمنگا ولا تحملنا مبوج کای په موږ باندې ما لا طاقت لنا به هغه چې طاقت یې نه لرو موږ داغه واف عنا عفو کی زمنگنا واغفر لنا او بخنا او کی موږ ته یا الله تبارک وتعالى ستا په حضور کې موږ دا هغه سيزونو چې موږ یې طاقت نشي لرلې موږ ته داغه سپکوالی راولې او موږ ته عفو کی او موږ ته بخانا او کی یا الله زمنگ د ګناونو عفو هغه چ الله تبارک وتعالى اډو استا غ ګنا په ګنا کې حساب نه کی او مغفرت اغه چې ګنا شوی او الله تبارک وتعالى د توبخنو کی او دا غي پزې د لنیکی اومل کی ورحمنا او رحمو کې په منګ ماندې انت مولانا ته زمنګ متصرفي انت مولانا ته زمنګ متصرفي په جنگ احد کې ابو سفیان اوچت ځای ته وخته او دا آواز کوي فقال افی القوم محمد ستاسو په قوم کې محمد شته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تجیبوه ابو سفیان له جواب مور کوي ابو سفیان لا ایمان نور اوري ثم قال افی القوم ابن ابي قحافه ستاسو په قوم کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ابن ابي قحافه شته نبی علیہ السلام وی لا تجیبوه جواب مور کوي ثم قال بیا وی افی القوم عمر بن الخطاب استاسو په قوم کې استاسو په دې مجلس کې عمر بن خطاب شته نبی علیہ السلام وی لا تجیبوه جواب مور کوي نو ابو سفیان قوم ته وکتل کدوی ژوند دی نو جواب به را کړو نو عمر رضی الله تعالی عنہ په ځان کابورا نړل شي چکابوی رانل ویشن قال کذبت یا عدو اللہ قد ابقى الله لك ما يخزيك دروغ دی وی چې منګه مړیو او الله تبارک وتعالى منګه باقی پریخیو چې تا با منګه ذلیل کو لگا نو دغه ټیم کې ابو سفیان وی فقال اغلهبل او چت شوه بل نو می بوتا او چت شوه بل نو می بوتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوه نبي عليه السلام اسوي ورقي جوابه نو فقالوا ما نقول نو صحابه يا رسول الله سويو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله اعلى واجل وايج اغلوه بل اغلوه بل اوچتنه الله اعلى واجل الله چکم دین واغه اوچته نبي ابو سفيان وي لنا علا لنا الغزا ولا غزا لكم زمنگ غزانو می پیرشته استاس غزانو می پیر نشته پیر نشته نو نبی علیہ السلام وی ها عجیبو جواب ول ور کئ ناغي صحابه رضوان الله اجمعین وی سو وی قولوا الله مولانا ولا مولا لكم تاس غوی چې لن الغزا ولا غزا لكم جواب ورکی لن المولا ولا مولا لكم نو دلتا وی انت مولانا تزمنگ متصرفی نو دا دی وجنا الله تبارک وتعالى زمنگ متصرف او زمنگ مولا دی نو د دې وجنه نبی علی السلام وی ولی جواب ورکوي د نبی علی السلام په خبره باندې چې پتا سو کې محمد صلی الله علیه وسلم جون دی دویم چې پتا سو کې ابوبکر جون دی د نبی علی السلام وی ولی جواب ورکوي او دریم چې عمر پتا سو کې جون دی وی ولی جواب ورکوي مطلب دا چې د دین تعلق دا د محمد سره نه دی د دین تعلق د ابوبکر سره نه دی چې دین جون دی پاتې کیږي د دین د جون تعلق د عمر سره نه دی د دین تعلق دا د الله سره دی الله به بل څوک راولي الله د سګرانه د خپل دین نن منګ وړو وړو پیرانو ته نبی علی السلام وی جواب مور کوي دین زما سره زما د ژوند سره چې کم نه نو دین تړلې نه دی چې کنه زیم نو دین به یو چې زنیم نو دین بنی نه بلکې دین د الله تبارک وتعالى دی نن منګ خپل دین د چا سره تړلې دی نن منګ خپل دین د وړو وړو حجت رواو سره تړلې دی افسوس چې د نبی علی السلام تعلیمات مونږ خپل کو او د قران تعلیمات ته مونږ وګورو چې دین د دې تعلق چې کم دی دا د الله سره دی نن ټوله دنیا د دین نه خلاف د مسلمانانو د پاره مختلف قسم تدابیر اغي رامخ کې کړی دی پای کې د ټولو نه غټ تدبیر لکه مونږ چې پرونو دی جمهوریت تدبیر چې مونږ یو بل سره مشتو غریوان کړیو او د جمهوریت باندې یقین ساتل او جمهوریت له ترقی ورکول او په مخ کې بوتلل دا الله تبارک وتعالى به موږ نه یو یو کس نه تپوس کوي چې تاسو ما دې د پار لیګلی وای چې تاسو یو بل کې پټای جوړی کوي مسلمانان خو په شان کل جسد الواحد په شان دی یو بدن بی چې په بدن کې معمولی ځای ته تکلیفي ټول بدن بے قراری دغه رنګ وي تاسو په یو بل درد دی نو موږ دی یو بل گریوانو نه ونیول یو بل چې کم دی نو کافران کړو یو بل چې کم دی نو سکړو او چا سو کړو د مال سره د دولت سره او د عوامو سره او څومره ظلم زیاتی وشو دا د جمهوریت ته وجه نه موږ سره وشو د الله دین په کار دی چې موږ راولو په ځان کې او په عالم کې کوشش وکړو چې موږ راولو کته رانه وستانه الله دا ته پوښتنه کوي چې تا نه راوستي خود کوشش بدنه ته پوس کوي چې تا د پاټو د پاره کوشش کاو کده الله د پاټایو د نبی علی السلام د پاټای د پاره او د قران د پاره تا کوشش کاو هغه کوششونه نشته او هغه کوي نو خلک وایي ستا د پاره ځای نشته نه دی زما د پاره ځای زه خو به د الله تبارک وتعالى په حضور کې دی جواب ورکوم وایي ستا څوک ملګری کیږي نه دی ملګری کیږي کنه د قیامت پرز به انبیاء علیه السلام داسې پیغمبران به چې یو کس په سره نه دا د پیغمبر غلطي وا نه دی ملګری کیږي ته د الله حق بیان کوا د الله حق مسله بیانوا که ملګری دی یو جوړ شو اومه او کنه ډیر جوړ شو نور علی نور الله دې رڼا راولي په دنیا کې الله دې رڼا دې مسلمانانو په ملکونو کې راولي چې هغه قانون چې الله موږ لرا لېږلې چې په دې به تاسو کامیابیږئ موږ وایو نه په دې موږ نه کامیابیږو زه به د انګریز په قانون باندې کامیابیږم زه به د امریکې او د روس په قانون باندې کامیابیږم زه به د روس او د چین په قانون باندې کامیابیږم په خدای پاک مې دې قسمي که په دغه قوانینو کې ستا کامیابی د دنیا او د آخرت ته مال ته ګوري مال خدای پاک چې کم دی نو مال ته مو ګوري مال خو الله تبارک وتعالى قارون له ورکړی اوس ورسره شو مال خو دومره ډیر دی چې سړی پې ژوند تیرول شي او ته پې چې کم دی خپل بچی پالول شي الحمدلله هغه خزانې چې جمع کوي په پردي ملکونو کې اوخې دي ورشي وګوري د هغه پاټو والا او د هغې حالت وګوره چې په ځای باندې د غلو ناری دي ورته ورته ویلې کیږي هغه د غل لړ دا د غل راغې هغه د څومره بې عزته کیږي او دا ولې دنیا ته چې کوم نه ترجیح ورکړې ده په دنیا بې عزته اخرت بې عزته نو دې وجنا الله تبارک وتعالى زموږ متصرف دی په کار دی چې انت مولانا ته زموږ متصرف یې امریکا او روس سودا زموږ مولانا نه دي زموږ مولانا الله تبارک وتعالى دی په کار دی زموږ جمهوریت چې کوم دی هغه زموږ نه دی زموږ مولانا دی چې موږ لیدا قران را لېګلې دی او موږ لای نبی علیه السلام را لېګلې دی فنصرنا نو موږ اوس امداد غواړو موږ وینا زما د کافر چې کوم دی کومه خبره چې زما په ملک غي مضبوطول غواړي زبا د هغه خبره مضبوطوم هغه دی د هغه خلکو سره ملګرتیا کوي کنه کوي چې ستا کافر ستا په ملک سره غواړي ستا د ملک چې توله ووټ ورکای هغه د هغه کافرانو ملګرتیا کوي کنه کوي او موږ وای فنصرنا علی القوم الکافرین یا الله امدادو کې زموږ په قوم د کافرانو یا الله دې کافران نه مخلاص کو هغه دا کافران در باندې پاسه سورو په منګه را سواره کوي او منګه تاسو هغه له وټونه ورکو الله تبارک وتعالى دې زمنګ د حقیقت سترګې کولاوږي چې کتاب سوي قران سوي او د الله تبارک وتعالى دین سوي. لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کوي الله یو نفس ته الا وسعها مگر مناسب توند دی نفس لها ما کسبت دی نفس لره به وي هغه چې کړي وي علیها په دی نفس باندې به بوج وي مکتسبت هغه چې د کړي وي هغه د بوج هغه کارونه. ربنا ارب زمنګا لا تؤاخذنا منی وي منګ لرا ان نسینا کچری شي زمنګنا او اخطانا یا خطائی شي زمنګنا. ربنا ارب زمنګا ولا تحمل علینا مبوج کای په مونږ باندې اسرن بوج کما حملته علی الذین لک څنګه چې دی بوج کړو دی لره پا کسانو من قبلنا چې مخکې زمنګ نو. ربنا ارب زمنګا ولا تحملنا مبوج کای په مونږ باندې ما لا طاقت لنا به آغا چې طاقت نه لرو مونږ داغي واعف عنا فوک زمنګنا وغفر لنا وبخنو کې مونږ ته وارحمنا او رحم وکې په مونږ باندې انت مولانا ته زمنګ متصرف فانصرنا امداد وکې زمنګ عل القوم الكافرين فقوم الكافرانو. ان شاء الله سبب دی اخیری سی خلاصو بیا به ان شاء الله سورۃ ال عمران شروع کوو بخیر ان شاء الله.